Dobry wieczór weekendowo. Na naszym radiowym zegarze minęła godzina druga. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszam Państwa na radiową podróż, która będzie trwała 2 godziny i nazywała się Jazz and Bass. Naszą radiową podróż rozpoczynamy dzisiaj z polskimi artystami. wysłałam cię w zeszycie, tym ulubionym. Potem całowałam skrycie te strony. 24H na stricie, pod koszem. To było moje życie, moje hey. United Center na Kosowie. NBA na repeacie. Podziwiałam twoje krycie w meczu gwiazd i playoffach. A widząc swój reverse dunk, już wiedziałam, że cię kocham. U sąsiadów konkurs sadów, ja i ziomeczki z wopistów, tak zwane wygwizdu. Uczyliśmy się trików śpiewając New Kidsów. Skróty meczów w dwójce, 3-3 na koszulce. Rzuty za trzy do północy i ten dwutak, wiesz. Naklejki z gór, każdy chciał Chicago Bulls, a dostawał Utah Jazz. Na głowie susz, susz, susz. A w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush. A w sercu nóż, nóż, nóż. Ej, na głowie susz, susz, susz. A w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush. A w sercu nóż, nóż, nóż. Długopisem, jak tatuaże. Byłeś moim pierwszym crushem w czwartej klasie. A ta liga była szczytem moich marzeń. To uczucie było czyste, jak moje rzuty osobiste, zwane do kosza na bieliznę. Słyszę owacje, tłum wizdża i tylko o tym myślę, gdy ojciec drze się na mamę i gdy chce przestać istnieć. Na głowie susz, susz, susz. A w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush. A w sercu nóż, nóż, nóż. Ej, na głowie susz, susz, susz. A w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush. A w sercu nóż, nóż, nóż. Audycja Jazz and Bass nadawana jest na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W nowej porze, o tym Państwo wiedzą, właśnie z soboty na niedzielę między 2 a 4 spotykamy się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiejsze wydanie rozpoczął duet DJ-ów, producentów, niesamowitych artystów związanych z polską sceną elektroniczną. Artystów, których twórczość przywołuje często w naszych spotkaniach na antenie radiowej. Pierwszym z nich jest DJ Ross, pochodzący z Trójmiasta, Robert Ross, pionier muzyki drum and bassowej w Polsce, a drugim jest Maciek Goliński, czyli Envy. Panowie, oprócz tego, że dają sobie radę od wielu, wielu lat, można powiedzieć od dekad, na dancefloorach, na imprezach tanecznych, no to jeszcze co jakiś czas zamykają się w studiu i tworzą niezwykłe rzeczy. I myślę, że jedną z takich niezwykłych rzeczy był remix zespołu, piosenki zespołu Dub w moim ogrodzie, tutaj w takiej mocno dżunglowej wersji i utwór zatytułowany In My Jungle, czyli wszystko by się zgadzało. A zaraz po tym płyta, którą odłożyłem sobie na kilka tygodni na bok i płyta, która wiedziałem, że tak będzie, po tej przerwie smakuje cały czas tak samo. To fragment albumu zespołu Nanga, Scottie Pippen. Jeden z takich najbardziej tanecznych akcentów na tym właśnie krążku. Nanga to projekt stworzony przez byłych muzyków zespołu Lao Tse. To tak dla przypomnienia. Jazz and Bass to teraz jazz, jak najbardziej jazz i nasi ulubieni artyści. Jednym z nich jest bez wątpienia artystka pochodząca z Londynu, która nazywa się Nubaya Garcia, która jest niesamowitą saksofonistką związaną z współczesną brytyjską sceną jazzową, występująca w różnych projektach, w różnych składach, ale też nagrywająca wspaniałe płyty solowe. Na początek przypomnimy sobie fragmenty z roku 2019, kiedy Nubaya Garcia zaprezentowała swój drugi krążek zatytułowany Source. początku Pace, potem Source, Inner Game, z albumu, który zatytułowany jest Source. Niesamowita płyta Nubai Garcia, która to artystka oprócz jazzu wplata jeszcze w swoje dźwięki motywy wyspiarskie, motywy reggae, motywy taneczne i tak jest właśnie na jej albumach. A oto dowód numer dwa, bo teraz sięgniemy, drodzy Państwo, w audycji Jazz and Bass do debiutu. Rok 2017. Thank you. Nubias 5, tak zatytułowana jest debiutancka epka Nubai Garcia. To początek jej drogi fonograficznej. Po wydaniu tego właśnie małego albumu swoim koncertem inaugurowała słynny festiwal Gilesa Petersona, brytyjskiego prezentera radiowego. Potem festiwale w Nowym Jorku i tak się zaczęło. Jest wykształconą artystką, zdobyła doświadczenie w wielu renomowanych akademiach, szkołach w Londynie. No i dzisiaj jest już słynną na cały świat saksofonistką, która pięknie przygrywa, pięknie gra, wydaje wspaniałe płyty i z tego, co można zaobserwować, chociażby w wywiadach z nią, jest cudowną, miłą i ciekawą osobą. Nubia Garcia. Myślę, że jej muzyka będzie powracała w naszych spotkaniach, które nazywają się Jazz and Bass. Na pewno teraz też element Nubii Garcia znajdziemy w dźwiękach, które wyemitowane zostaną na antenie, bowiem wystąpi projekt Majsza. To jest niesamowita załoga londyńska, która w sposób eksperymentalny i też bardzo ciekawy podchodzi do tworzenia muzyki jazzowej. Na początek z albumu, a potem z koncertu.